السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جلتي نوم لندن نيو بندو تيبي نوم كجوكيتي وخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كي لن مورنك تخوى يجلد به بديجي وخي برام سبحانه وتعالى دي القرآن مجي وخني سابين انت بدي صلى الله عليه وآله وسلم بنيو ديگان ليدي القرآن نيكو يجان كم نيكو برم سبحانه وتعالى نتالي دنيو دان تيت سين خلية رغل سين يرمية دي لخ سين قدية تا لولي مودون جيخد bi alquran don def ci ñoom ngir yek gi ñi yek kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala ci seen bop mo taxon borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathani taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah yalla subhanahu wa ta'ala mom mo wacce kaddu ak wax ji gën ci wax ji gën ci waxi moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala kaddu gogo nak mo daan loxlo seen yaram ya buñ ko deggan dan tiit ñom ñi nga xamne ñom ñoo gëm yalla subhanahu wa ta'ala wa hati benen laaya wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq buñu deggan li nga xamne mom la yalla subhanahu wa ta'ala wacce ci yenen tem bi te moy terem bi di al-qur'an da nga len di gis sen geutey soti ay rongoñ manam ñuy joy ndax xam gi ñu xam deug ak yeneen laaya yu bari yu borom bi subhanahu wa ta'ala di xibaare lan mo wara nek taxawayu julit bi ci bu deggé kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala ban jeexit la wara def ci mom te moy yeg gim koy yeg ci xolam ak tiit gimuy tiit mom julit bi waye lolit da fay reflété ci ay jëfëm ngir mi du né buñu jàngé alcorane mu joy mbamu yuxu té bu joggé fofé di wuté ak lolé dédét lolé lañuy tuddé manam ragal lu ak tit lu nafiqi waye julit bi ki nga xamné mom mo gëm yalla subhanahu wa ta'ala yeg gimi yeg alquran ci xolam ak joylo gim koy joylo lolé da fay reflété ci ay jëfëm ba bu joggé ci dégg laaya yoyé dara do sa top lulul jëfé jiko da fay feñ ci mom ci ay jëfëm ak waxam ñoo ñi ñoo gëm alquran loli mo wara nek taxaway jullit bi ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين